संग ऐसी भाव को भी त्याग करके करना चाहिए। फल कृष्ण शून्य क्रिया वाले कर ही सत्य शुद्धि जागर किसी प्रकार की फल की कृष्णा से शून्य होकर किए जाने और कर्मों में से क्या होता है सत्य शुद्धि अंत पुरुष और अंतिम शुद्धि में क्या होगा सत्य शुद्धि या ज्ञान प्राप्ति रचना सिद्धि ज्ञान प्राप्ति का तभी प्रयोग अज्ञान प्रति न होना वो ज्ञान प्राप्त हो न हो तो सीधे अंत में असत्य होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति रूपा सिद्धि हो या ज्ञान प्राप्त अप्राप्ति रूपा असिद्धि हो तो उसमें भी असत्य नहीं सिद्ध सिद्धि समाप्त भूतना इन दोनों के दृष्टिकोण से चुनौती हो करके हम दोनों से बार बार कोई जन्म में होगा ब्रह्म ज्ञान के बाद छोड़ी हो भूल जाओ मैं एक बार सोची हूं मैं कि हम इस जन्म ब्रह्म ज्ञान पाएंगे रुपये पाएंगे हम कितने भी हम पाएंगे नहीं पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज होगा जो होगा सुन रहे हैं सुनते रहेंगे सुनाते रहेंगे चिंतन हुए हैं कि नहीं होंगे कब होंगे कितने साल लगेगा होने में अरे सोचो ही ना कितने जन्म हो गया यही मत सोचो कब होगा देश देश जो कब ज्ञान मिलेगा कब ग्रह ज्ञान होगा कब आपके साक्षात्कार होगा आत्मानुभूति कब होगी ये सोचो ही नहीं होगा नहीं होगी खुशी नहीं ना होगी या नहीं होगी कुछ भी नहीं कर्तव्य मान लिया जा रहा है उसे कहते हैं वो सब लोग यत्रस्थासन योग कौन सा है जिसमें सिद्ध होकर के आप रहेगा कर्मांक ये तो है वो क्या सिद्ध से सुन ये सिद्ध सिद्धि को समर्थ है उसी बुद्धि वे बुद्धि के होगा ना बुद्धि के बुद्धि में जी निश्चय बनाना अभिलाषा अधिक होना ईश्वर प्रसन्नता आदि प्रसन्नता आदि से भी रहित हो जाना और फल के ज्ञान रूपा फल प्राप्त हो या ना हो उभय अवस्था में समुच्च लाना तो कहा रहेगा बुद्धि बनना इसलिए बुद्धि योग भी कहा है इस बुद्धियों को शुद्ध करते हुए गर्मा बुद्धि योगा धर्म बुद्ध शरण मंदिर विफला स्वामी जी ने यही योग होकर के तत्वज्ञान को उपदेश करता हो कर्म करनी चाहिए तत्वज्ञान को भी अनाकांक्षा कर मिली तत्वज्ञान को अनाकांक्षा के करते हुए कर्म करना यही बात नहीं है लक्ष्य वो है जरूर मेरे मन में कोई बात नहीं जैसे लक्ष्य और बदला चल रहा है पैदल चल रहे नहीं मर गए कोई बात नहीं मंचेगी तो जयंती है क्या कारों में जाते में जा रहे और अपने उठ जाते हैं ये भी आगे लगा होते नहीं लगाएगा ये कह रहे हैं कि वो कहीं इधर धर के हमारे चलेंगे ट्रेन ट्रेन को वाले ट्रेन जाएंगे कार में जाएंगे नहीं जब पहले चलने से मर गया लोग पहले चलेंगे ऐसा तो होता नहीं जैसे सकाम पुरुष को भी अंश होते हुए वो काम करते हुए चल रहा है इसी प्रकार आपको निष्काम पुरुष होते हुए कामना रहित होते हुए भी आपको चलना ही है चलेंगे ना हम चलता नहीं दृष्टि में विश्व तेजस प्राग्री योग है दृष्टि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में और वहां उसको समष्टि में क्या होता है विराट हिरण्यगर ईश्वर विराट हो गया हिरण्यगर हो गया ईश्वर हो गया ब्रह्म शुक्र हो गया चार प्रतिमान इतनी ईश्वर है जो भगवान का हो मैं तो माया चेतन का ब्रह्मा लिया अपने माया माया तो प्रेम माया तो महेश्वरम जाते हैं, हम भी माई हो जाएंगे। माया वाला माई माई ने और भी माई मुझे माया वाला माई माई हो माया चेतन के बाद ये भी हो जाएंगे। ये वो प्रसन्न हो जाएगा वो चतुर्भ कर लेगा। इन भावों के भावों के साथ की एक है ना तीन प्रकार की मुक्ति पुण्य हो जाएंगे, स्वरूप मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे ईश्वर प्रत्यर्थम इष्ट प्रत्यर्थम और ठीक नहीं, हमें लक्ष्य के बारे में भूल जाए, लक्ष्य में चाहिए नहीं, ऊपर चाहिए ब्रह्मज्ञान नहीं छोड़ो, ब्रह्म नहीं चाहिए, क्या चाहिए साधन सब कुछ चाहिए। ये अभी पहुंची सत्य शुद्धि है तो अभी तो अपने आप हो ही जाना है, धर्मन साफ है, चेहरा देखने कुछ करना मत लग गया। इसके साफ करते हुए कहा गया पीछे से कर रहे यार अपेक्षा है स्वरूपान ये जो स्वरूपान मेरी उनको लक्ष्य नहीं करना है, लक्ष्य करना है साधन शुरू, इसलिए हम साधन शुरू की कल्पना करते हैं लक्ष्य प्राप्त ब्रह्म ज्ञान को सुबह सिद्ध प्राप्त नहीं, इसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता हम ये सब करना ही ठीक नहीं, अंतर शुद्धम सब शुद्धम सप्त शुद्धि ज्ञान लक्षण ज्ञान प्राप्त वही सिद्धि पुष्टि में भी कर्म इसका साधन वही इसका इसी बात में मैंने कहा यहाँ पर भी देखा यत्ना समस्त बुद्धि उत्तम ईश्वर आराधना कर्म जो समस्त बुद्धि से युक्त है ईश्वर आराधना के लिए किया गया जो कर्म है एक स्नान कर्म उस कर्म की अपेक्षा से दूर अधिक प्रकर्षण ही और निकृष्टम कर्म फलार्थी निर्माण जो फलार्थी के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है वो अत्यंत निकृष्ट अत्यंत दूर है, निष्काम कर्म की अपेक्षा से सकाम कर्म क्या है अत्यंत दूर है, क्योंकि और अशुद्धि को बढ़ाने वाला है सकाम कर्म क्या है और अशुद्धि को बढ़ाने वाला चीज है घटाने तो है नहीं, इसलिए हमारा वास्तविक जो लक्ष्य है ये सासू से हर आदमी घर में क्या है व्यवहारी से तुम चले जाऊंगे सासू से चाहिए साधु चाहे दरगाह के फसल काम करूँ प्रदान करूँ सदाम काम का और गंदगी फैलाने वाला है और अशुद्धि पैदा करने वाला वाक्य निश्चित समस्त योग से निश्चित कर्म के हिसाब से वाक्य दूर है अभी प्रगण से अर्थात निकृष्टम कर्म प्राप्त बुद्धि होगा समस्त बुद्धि होता है बुद्धि अवंधन जाने नहीं समझना बुद्धियों का मतलब समस्त बुद्धि नहीं निष्काम कर्म के लिए बीज होता जो ज्ञान वो ले निष्काम कर्म के लिए कार्यरूप जो ज्ञान उसको यहां पर लेना है वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान बुद्धि से नहीं है, इसलिए कहते हैं कि समस्त बुद्धि का कर्म लो जो मया ये चुका मेरे इस कर्म से निकृष्ट हुआ समस्त बुद्धि युक्त कर्म अपेक्षा से पराधि के द्वारा किए मान कर्म निकृष्ट क्यों है क्योंकि जन्म मरणाली चुका कि ये जन्म मरणाली का साधन मिल जाता है कर्म मिल जाता है ये नियमान जिसने ऐसा है योग विषयायाम बुद्ध तत्परिपाकजायाम शांति बुद्ध योग विषयायाम बुद्ध मन स्थान कर योग्य बुद्धि उत्पादन करने में अथवा तत्परिपाक मोद से चलनी जो शांति बुद्धि है कोई ब्रह्म ज्ञान है उसमें उत्पादन करने में श्रवणम आश्रय अवय प्राप्त कालीन अमृत इसलिए उसके समय जाओ उसको आश्रित हो जाओ अर्थात अभय प्राप्ति का कारण जो साधन उसको प्राप्त स्पष्ट कर देना बाजूबा हमें साध्य को सोच ही नहीं जरूरत रही कि साध्य अपने से दूर कहीं अलग रहने वाली चीज दूर उतरना शुरू नहीं है साध्य की जब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है हमें साधन भी साधन क्या है वो भी हमारे पास ही है नहीं बाहर नहीं है ढूंढ बुलाओ कोई जरूरत नहीं लेकिन वो भी है कोई है कैसा समल उसको निर्मल कर इसलिए समल को निर्मल करने की प्रार्थना के सिवा हमें और कुछ करना इसलिए कहते हैं तो आप अवय प्राप्ति कारण अनुच्छ प्राप्त अवय प्राप्ति का जो कारण है उसको अनुच्छा अर्थात उसकी जो है आप प्रार्थना करें परमात्म शरण भवित परमात्म ज्ञान का शरणारविंद में चले जाना पड़े यथो अवरण कर्म सर्वा कृपणा देना इसमें जो निकृष्ट कर्म किया करते हैं ना ये कैसे होते हैं ये कृपा है ये दीन फल है प्रभा फल कृष्णा चिंता फल की कृष्णा से प्रेरित होकर दर्शन कहा ये एक कर्म प्रेरित के कृपा दिना क्या बना है योगा एक दक्ष रंगा यह विश्वा असात लोका स्पष्ट दी है कृपा कंजूस कौन है कंजूस वो आदमी है जो अपने स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं किया की शुद्धि के लिए प्रयास नहीं करता है उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं। इतना बड़ा जिंदगी मिला, इतना सुंदर शरीर मिला, इतनी बड़ी बुद्धि मन अहंकार इंद्रिया समझे इंद्रियों को इस्तेमाल करके अंत परिशुद्ध करने का प्रयास नहीं करता है वही कृपण प्राप्त का सदुपयोग करना उदारता है। सदुपयोग करना संगीत उपयोग करना जो सतही संगीत रूप से उपयोग करना यही उदाहरता है। और प्राण व्यक्ति के ना सदुपयोग हुआ न संगीत उपयोग हुआ वही कृपणता है। शुरू करते हुए जेल में भी हुआ है लेकिन उसका ना संगीत उपयोग हो रहा है ना सदुपयोग हो रहा है। धर्म कर्म के लिए क्या ना करते खाने के लिए उसी के ऊपर यहाँ पर अभी हमारे में सारे साधन प्राप्त भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दिया है इंद्रियों को भेजा है और आज के जमाने में कैसा हमें क्षेत्र खोल रखा है भगवान ने कोई कमी नहीं रखा है ऐसा नहीं क्या धनी को आशा मना लिया पहले जमा विश्लेषण आशा उठे हमें क्षेत्र को धीरे धीरे शांत से घूमरा जीव जी मानव बना मिला अच्छा लोग लिखना हम कृष्ण आज प्रति हम सदुपयोग न करें तो हम लोगों से बढ़कर कृपण और कौन ये सुविधाएं इस कलयुग में जुड़ा दिया है यहाँ पर विशेष फिर भी पढ़ाने वाले हमारे जैसे कुछ फिर भी नहीं पढ़े फिर भी इसका लाभ न उठाए तो वही कृपा का है। यदि शक्ति शुद्धि के लिए भी कर्म करना सदुपयोग करना सदुपयोग करना यही वास्तविक आपके अपने वार स्वरूप का व्यापन करता है। और यदि ऐसा जो नहीं करता और अविदित्व इस अक्षर तत्व को ब्रह्म तत्व को न जाना मैं जानने की चेष्टा की न जानने का साधन तक कर्म की शुद्धि नहीं करा ऐसा करे विनय जो मर जाए इसके श्रुति में से कार्य है इसी आधार में या भगवान ने कहा उद्धव शर्म मन स्वधर्म मनुष्य यद फलम प्राप्त होती क्षण समर्थ बुद्धि रहित होने पर क्या है वो बता दिया कृपणा फल हेतु इत्यादि। और समर्थ बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्मानुष्ठान करने वाले को क्या फल प्राप्त होता है वो सुनो। बुद्धि को जहाँ की हो उदेश प्रतिष्ठ दे तस्माद बुद्धि युक्त जहाँ यह पुनः सुंदर देवा इसमें सुनी कृपा बुद्धियुक्त दर्शन उदेश प्रतिष्ठित जहादी सुदाम के गौरव बुद्धियुक्त होकर लगता समर्थ बुद्धि होकर स्वधर्मानुष्ठान करता है वह व्यक्ति आप और पूर्ण को युद्ध को त्याग देता है। स्नान इसलिए कार्य समर्थ बुद्धियाप्त हुए के लिए ही इनकी कौशल कुशल है क्यों ना लोग जिनके बंध स्वभाव से आपको अवबंध स्वभाव क्या है बंध भावना और उस स्वभाव से जो योग से कर्मों में जो योग है वह कुशल है जो है कर्म का विरोधी यदि आप एकता समर्थ को इस्तेमाल करते हैं तो आप कर्म अपना स्वभाव को भी छोड़ देता है। उसका स्वभाव क्या है उसको छोड़ करके आपका मुक्ति के मार्ग को कुछ कर देता है। इसलिए कह दिया योग में कौशल बुद्धि युक्ता समर्थ से आध्या युक्त बुद्धि युक्ता विषय बुद्धि जो है आदर्श बुद्धि से होकर के व्यक्ति बुद्धि को छुपा कर सर वहाँ पुरुष जहाँ दे पुरुष त्याग क्या क्या होता है के काम ने आगे जाकर कभी नहीं कोई पॉलिसी से क्या नहीं क्या करेगा अभी शुक्र की दृष्टि दोनों के दोनों शुक्र पर दृष्टि कर तो दोनों को क्या होता है ये पुण्य पाप ये और पुण्य पाप ने दोनों को धारण करने जो पर्दे पर लेकर फिर तो चल गया तो धारण कर जाती है छोड़ देते Thank you.

बुद्धि योग धनंजय आरभ्य पंचाश्लोक परमार्थ दर्शन रक्षण सहज संप्रदान कर्मयोग विजयता बुद्धिर्देशिता बुद्धि योग धनंजय से आरंभ करके रात्रि परमार्थ दर्शन में बताया स्थानीय दृष्टान को लेकर के कर्मयोग देंगे जो सत्य शुद्धि और सत्य शुद्धि जो मिल है जो बुद्धि हम परमात्म बुद्धि ब्रह्म ज्ञान शुद्ध आत्म ज्ञान उसी को यहाँ पर दर्शन गया है साक्षात शुक्र को जिसको तुम्हारा विभिन्न कृष्ण की साक्षात जो है शुक्र जो जिसको जो तुम्हारा कथन करने से ज्ञापन हो रहा है कि यहाँ पर वास्तव शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का ही कथन है क्योंकि प्रकरण के बीच में अचार बात को ज्ञान बुद्ध कैसे करता स्नान करने का प्रकरण जब चालू हुआ है और पूरा हुए बिना ही बीच पूरी नदी में हम ज्ञान बात कर रहे हैं उचित नहीं होता है इसलिए धर्म भाषिका इसको क्यों पक्ष में पहला अच्छा कर दे तो और पक्ष योगानुष्ठान सत्य शुद्धि जागृति कथा प्राप्त योगानुष्ठान मन कर्म निष्काम कर्म योगानुष्ठान से जन्मी जो सत्य शुद्धि है और सत्य शुद्धि में जन्मी जो बुद्धि है वो कब उत्पन्न करती है आपके ज्ञान कब उत्पन्न होती है कति यदा मोह कर्म बुद्धि शुद्धि तदा दंता जीव के लिए हमें जो इसी तरह भाग रही है विधि वृत्ति का चुनाव

हो गया विषय पर चल गया और आपकी दृष्टि दर्पण नहीं रहा दृष्टि कान में नहीं कुछ आंकल देश भर पड़ गया किसी भी लगन नहीं कर रही है जब आत्मनिर्भर तो मेरे विज्ञान का दर्पण कर दिया तार बोल दी और वो क्यों रहेगा उसमें जो दिखेगा वो भी नहीं हो गया अगली किसी दिखेगी नहीं अभी आध्यात्मिक प्रकाश जो है चिदाभास है ये जिसको बात बना दी है वही आप दिखा देंगे पर कहा जाता है मुझे रोजानी होता है कि मन है उसको देख नहीं सकता किसी तो चला जाता है इधर किसी भी जो दिखाई इस तरफ भागी है इस तरफ भागना कोई शुरू नहीं गया इसलिए अभी तक चला अंत का विषय भी अंत करना जरूरी है उसी के प्रति ग्रंथ को चला करता है ऐसा हो तुम्हारे लिए बुद्धि रूपी सुनिश्चित रूपी कनिष्य तुम जब तुम बुद्धि समझ बुद्धि सिंह को जाओगी वह समय तुम बुद्धि की सहायता से तुम उस मोह रूपी को अतिक्रमण कर जाओगे शुद्ध भाव आपत्ति भी है कहने में शुद्ध भाव को प्राप्त कर जाओ सारा भाव ही भाव जान जाओ सारा जिस भाव में थे उसी भाव में वापस हो जाएंगे संकल्प करते हैं एक हम हो जाए तो हो जाए हो जाएगा जब तक नहीं हुआ तो लगेगा लगेंगे दिन रात नजर आते हैं और हो जाता है क्या काम पहुंचे तो नहीं तो हम पहले देखे थे संकल्प शुरू थे लेकिन अब क्या हो गए काम हो जाने के बाद संकल्प शुरू लौटे तो नहीं अरे क्या पर ये मतलब बवाल बीच में था देव आधारकों का बीच में जो है भूमेंद्र खड़ा कर लिए खुद संकल्प होते और उनके पीछे जी पर काम करा काम लूंगा खरा जो चल खबर जो चल कुछ कर करा दिए फिर अंत में क्या होगा आराम से होगा खुशी भी आई फिर उसने सोचा कुछ और करो फिर भगवान करने लगे चक्कर चलते रहते चलते रहते चलते रहते हम भी नहीं कई सरकार से निकलता है देश में आवर पानी के पांच किलोमीटर के दूर होने पर एक आवर से दूसरे आवर के बीच में एक भवन से दूसरे भवन में टपक रहा कई किनारे लगने का सोचते हैं जब वो हर लोगों से दूसरे बाजार से पर किनारे में आ गए अरे वो किनारे को समझ नहीं रहे किनारा सही है ना उस किनारा को किनारा नहीं समझ रहा किसी को प्रतिबोध वेतन प्रत्येक वृत्ति के दूसरे विज्ञान के पहले हम आप पहुंच रहे हैं जगह पर उस बंधन बंद एक वृत्ति उठी समाप्त दूसरे वृत्ति उठ रही है इस उठने से पहले हम कहां है उठी हमको पकड़ भी नहीं है तो चक्कर काटते रहते हैं इनके समझ में आज हमको पहुंच गए जहां पहुंचना जरा भी जाएंगे चलते रहोगे तो पहुंचेंगे आप निकलते हैं अपने बुद्धिया से या आने समय भी चलते हैं ना अभी आने वाले भी चलते ही रहोगे तो आओ रह देते ना यहाँ आ गए आप समझिए हाँ हम पहुंच गए रुके आगे नहीं कर लेकिन वहां क्या होता है एक वृत्ति निकली दूसरी वृत्ति चली जाती है वो अभी चलती रहती है वृत्ति भी तो जहां पहुंचा था पहुंचने के बाद भी नहीं निकलूंगा तो चक्र काटती इधर भी आप अभी हो रहा है कार्य इसलिए शुद्ध भाव मात्र सुना सत्संग जाने उस समय में जो आप संकल्प देवता की बात से